بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كما ترى يكون سابع من شهر الله المحرم مواكو 1447، نتوندلي أنا درس المنظومة لمنهج الحق العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. نا تلفكي أبيتي وأربعين ستة. قال رحمه الله: خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. خذ العفو من أخلاق من قد صحبته كما يأمر الرحمن فيه ويرشد. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: يشير هذا البيت إلى قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبيته ويشيريا كتك قولياك الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله سبحانه وتعالى أمولكيزا متمواك صلى الله عليه وسلم وكمن بيها: خذ العفو، أي اقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق. شكونا وكبالي أمي متومي كتوكا كواتو كلي أمباتو نيوي بيسي كوا نفسي زاو كتكا كوكيفانيا نكتكا كليزا كتكا أخلاق. كذلك كلي شكوي بيسي كتكا متندو: لا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم. usiwakalifishe zaidi ya vile wanavyoweza kutekeleza. fa inna dhalika yunaffiruhum, ni kufanya hivyo utawafukuza watu. bi maana ukitaka watu wawe 100% hawakosei, rafiki huyo umpati. sio inaeleweka? uko na mwanzako kadri hii alionayo ndio aweza kukupa katika tabia njema, shukuru. ameweza kukupa 70% ndio uwezo wake, chukua kwake hilo, ile 30 msamee. Lakini ukitafuta wa kusuhubiana naye ambaye hakosei, huyo uwezi kumpata katika ulimwengu hata ukafanya nini. Yawezekana katika jambo fulani ni mzuri, katika jambo lingine akakuudhi, samee. خذ العفو kile ambacho waweza kufikisha ya Allah, alhamdulillah. na hili ukilitabikisha katika kila mahali utastarehe. Nitawapeni mfano katika usimamizi. Mfano umepewa wewe usimamizi wa madrasa, kwa wewe ndio waisimamia. Chini yako bila shaka kutakuwa na walimu, na wale walimu kila mmoja ana uwezo wake katika kusomesha, hawezi kuwa wote wako sawa sawa. Kuna mwingine ikiwa kiweza, hiki ni kizito kwake. Basi wewe maadamu ana manufaa pale, usubirie. Lakini ukitaka yule ambaye hakosei, huyo hutompata. Kazini kwako, ile kazi unaoisimamia, usimamia kazi, unaofanyi kazi chini yako, ikiwa mtaka mfanyikazi ambaye hakosei 100%, huyo huwezi kumpata. Binadamu lazima atakuwa na nini, na mapungufu. Pengine labda mfanyikazi wako yule aifanya kazi yako ya kuridhisha kabisa, ile kazi anaoifanya, lakini kila siku achelewa nusu saa. Mfano, mbona achelewa hivi, mbona achelewa vile, waweza kufungia macho ile nusu saa, maadamu ile kazi yako kufanyia kamili unavyotaka. Mnafahamu? Hiyo ndio maana khudh al-afu. Yaweza kudeliver 80%, asilimia 80 ya ile kazi unaoitaka, basi ile asilimia 20 funga macho, hutompata yule atakaye kufanyia ikawa kamilifu, imenyoka. Sababu binadamu wameumbwa na mapungufu. Nimetoa mfano mingi, nikitarajia nimeeleweka. Khudh al-afu wa'mur bil-urf ay wa'mur bikulli qawlin jamilin wa fi'lin hasan, na uamrishe kila maneno mazuri na matendo mazuri. Wa'arid 'anil jahilin fala tuqabilhum bijahlihim, na wapuuze wajinga, usiwakabili wajinga kwa ujinga. Pamoja na kuwa una haki wewe, wajazaa sayi'atin sayi'atun mithluha, lakini Allah akwambia wa'arid 'anil jahilin. Aweza kupita mtu, hasa sisi tukitembea njiani huku, akapita mtu tu akutukana, mje mfanye chochote, asianze mimi nimekufanya nini wewe, mfanye uanze kumfuata, ankula marungi, akili yake si nzuri huyo, achana naye, amvuta bangi. Basi ndio walioko hao, kichwa chake kibovu, ankuja ankutukana wewe, basi wewe mwenye akili timamu kwenda kushindana na watu kama hao, achana naye, jishughulishe na mambo mengine. Wa a'rid 'anil jahilin, usimkabili mjinga kwa ujinga, atakushinda sababu yeye ni mjinga, yuko kwake. Wewe mwerevu, lazima ushuke chini uwe mjinga, na ukishuka chini kwa kwenye ground yake, sasa hapo humpati. Sio, wafahamu? Bado hamjanielewa bado. Yani kwa mfano, kuna mlevi, yule mlevi akaja akakutusi wewe, wewe usimjibu chochote, mwambie mwenyewe we, si wewe umemjibu? Sasa sikiliza yale atakaofuata baada ya hapo. Atakutusi matusi wewe hujawahi kuyasikia. Ya nini? Wa a'rid 'anil jahilin, wapuuze watu wajinga, achana nao. Si kila mtu anayezungumza hujibiwa, puuza. Ukipuuza utapumzisha nafsi yako. Kwa hiyo wa'rid 'anil jahilin. Faman adhaka fala tu'dhihi, anayekuudhi wewe usimuudhi, achana naye. Waman haramaka fala tahrimhu, na anayekunyima wewe usimnyime, ikiwa waweza kumpa mpe. A'rid 'anil jahilin. Yawezekana kweli amekuudhi, lakini kesho nkuja kuhitajia ashika, si basi kweli ankuudhi, lakini utapumzisha roho yako ukiwa na tabia hivi. Hii aya hii Sheikh asema wa hadhihi al-ayatu kama qala ghayru wahid min ahli al-ilm hiya ajma'u ayatin fi babi al-adab wal-akhlaq, hakuna aya iliyokusanya kila aina ya adabu za khairi kama hii aya, kwa maneno haya mafupi: khudh al-afw wa'mur bil-urf wa'rid 'anil jahilin. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه الآية فيها جماع الأخلاق الكريمة, هي آية مكسانة تبية زوت زور دنياك, فإن الإنسان مع الناس إما أن يفعلوا معه ما يحب أو ما يكره. كسب سيكو زوت متو نواتو انزاك متو نواتو انزاك, إما وتنفني جامبو أنا للي بيندا أو وتنفني جامبو لنالموذي. فأمر أن يأخذ منهم ما يحب ما سمحوا به, Allah akaamrisha hapa uchukue kile unachokipenda kutoka kwa watu, kile ambacho ni wepesi kwa wao kukufanyia. Na nimeeleza mifano, umempa mtu kazi, ile kazi ameifanya ni kweli kuna mapungufu, lakini amekutekelezea 90%, 90% amekupa vizuri kabisa. Ile 10 ifungie macho, ikiwa hawezi fungia macho ile 10, fanya subra. Wala yutalibuhum biziada, wala usitake ziada. Ukitaka ziada hii utatokwa na roho, ziada ya vile anavyoweza utajiumiza kichwa. Nisikilizeni, mimi nawaambia ni jambo moja, na haswa kwa wale ambao Allah atakujalia kuwa msimamizi wa jambo. Ukijifanya wewe unataka kila mtu awe 100% unapotaka wewe, wewe huwezi kuishi na mtu. Wacha kuishi na wafanyikazi, huwezi kuishi na mkeo. Mkeo huwezi kuishi naye. Mwanzo mke ndio kabisa. Katika wema unaomfanyia mke wako ni kumsubiria maudhia na ukufanyia. Huu ni katika wema. Sababu watu wengine wafikiria wema ni kule kumsaidia na hiki, kumfanyia hiki, kumfanyia kile. Ah, katika wema ukiishi na mkeo, kule kumsubiria maudhia yake ni wema pia. Mfahamu sio? Aweza kukuudhi, akakwambia maneno yakakuudhi, wewe kule kusubiri kwako pia ni wema. Wewe subra. La sivyo wewe huwezi kuishi na mke. Utampiga, utamtia maneno, utamtupia maneno, mwisho utaachana naye. Huwezi kuishi naye. Sababu hakuna aliyekamilika. Kama vile wewe pia hukukamilika. Sababu kuna watu wengine hujiona wao wamekamilika. Na hakuna aliyekamilika. Kuna hili walipenda, na hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. La yafraq mu'minun mu'mina. Kwa nini? In kariha fiha khuluqan radhiya minha ukhra, au kama qala. Asimchukie mu'min wa kiume mu'min wa kiume, yani mume asimchukie mke wake. Akichukia tabia fulani kwake, iko nyingine yamridhisha. Pengine kuna tabia fulani wewe huipendi kwa mke wako, kila unavyomwambia hairekebishi, ambayo yaweza kusubirika. Lakini kuna nyingine nyingi tu za kuridhisha, wewe wezi angalia zile za kuridhisha. Hii moja katika mapungufu, ifungie macho, khudhi alafu. Na usitake watu wawe kamili mbele ya macho yako, haiwezekani. Wa idha fa'alu ma'ahu ma yakrahu a'rada 'anhum. Na watu katika kuamiliana nao tumesema wataamiliana wewe kile unachokipenda na unachokichukia. Wakiamiliana na wewe katika kile unachokichukia, basi wapuuze. Qala wa linnadhim rahimahullahu ta'ala kalamun 'azimun fi bayani madlul hadhihi al-ayati al-karima fi kitabihi at-tafsir. Na huyu mshairi ambaye ni Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di, katika tafsiri yake, tafsir ya Imam Sa'd al-Taysir al-Karim al-Rahman, ana maneno pale ndani katika kubainisha maana ya hii aya, maneno mazuri sana, hadhimu. Na nyote msome tafsiri ya Saadi, fungua tafsiri ya hii aya pia usome, pamoja na kuwa amenukuu hapa baadhi ya maneno yake. Ashada bihi tilmidhu al-Sheikh Ibn Uthaymeen, Muhammad bin Salih Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, ashada bihi tilmidhu al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen في مقدمته لتفسير الشيخ رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين أنا مقدمة كفنقوة تفسير سعدي فالموانز وطونا مقدمة الشيخ ابن عثيمين أما ينريك وتنقليزي فال. الشيخ ابن عثيمين نميونغوري موانفونزي وكريب سان والإمام السعدي رحمه الله كل موانفونزي واكي كو ألي ينريك كتك وتنقليزي فال كيشا يلي جامبو akawa alitilia mkazo kuwa tafsira ya Imam Saadi ina mumayizat nyingi. Katika mumayizat za hii tafsir ni kushughulikia upande wa tarbia, upande wa malezi. Qala wa'addahu mizatan min mizati hadha at-tafsir wa anna Sheikh rahimu, yani katika hii tafsiri ya hii aya, hii aya tu Sheikh Ibn Uthaymeen akasema kuna miza katika kule kutafsiri aya zile faida alizozitaja pale ndani. Wa anna Sheikh rahimahullah i'tana fihi bil janib at-tarbawi wa tahdhib al-akhlaq. Sheikh Ibn Sa'd rahimahullah katika tafsiri yake hii katika upande wa jambo la tarbia na kutengeneza akhlaq amepashughulikia sana, basi kwa yule anayesoma akaelewa. Qala Ibn Sa'd rahimahullah hadhihi al-ayatu, maksudia hii aya sura al-A'raf ya 199, jami'atun li husni al-khuluqi ma'a an-nas, imekusanya tabia njema na watu. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim, na kile kinachopaswa katika kuamiliana na wao. Falladhi yanbaghi an yuamila bihi an-nas an ya'khudha al-'afwa, kile kinachompasa mtu katika kuamiliana na wengine. An ya'khudha al-'afwa ay ma samahat bihi anfusuhum, achukue katika tabia zao kile ambacho ni wepesi kwa wao kukitekeleza juu yake. Ona, aweza simama mtu mmoja sasa hivi, nikisimamisha hapa watu kumi mfano, nikawaambia fanyeni kitu fulani, kila mmoja atafanya kulingana na vile anavyoweza, simfahamu. Hebu andikeni safha moja, kila mmoja kulingana na khati yake anavyoweza, sio ataandika. Je, watafanana hao watu kumi? Hawezi kufanana, kila mmoja ana kadiri yake ambayo yuweza. Sasa kuna walimu aina mbili, kuna mwalimu atapita akiangalia hivi akisema, wewe hizi kama kuku, hati gani hizi? Wewe hati ulikuwa jikuna kuna kichwa nini ukiandika? Yani yeye kazi yake nini? Kuponda tu, umeelewa? Yeye aponda tu mwanzo mpaka mwisho, aponda tu. Hata yule aliyejaribu yule, nzuri, lakini ukiona watu wako namna hiyo, huyo atapata ugonjwa wa moyo huyo karibuni. Lakini mwalimu wa pili akaja, Masha Allah, umejaribu, mimi naamini uweza kuandika vizuri kuliko hivi. Masha, lakini umeandika vizuri. Wewe waona ile nafsi yake itakuwaje na Mungu? Yule mwanafunzi atapata moyo na pengine mara ya pili ataandika vizuri kuliko hivi. Si mwanafahamu. Hanki waambia haya maneno yatabikisheni katika maisha yenu. Si wewe angalia watu na jicho la kukosoa tu wewe. Wewe ukiangalia wewe wa criticize tu. Yaani kazi yako ni kuponda tu. Kile unachokiona waponda, kile waponda. Utapata tabu kishi hivyo. Mwanawe amfanya bidii, amfanya kitu badala ya kumsifu. Wewe fanya bidii bwana, unatoka namba ngapi bwana? Kwambia mimi natoka namba 2. Yeye haangalii zile maxi zile. Ampata ngapi? Pengine ashindwa na moja na ule namba moja. Anambia umefeli sana kijana wangu, umefeli sana. Na feli vipi bwana? Si feli, najaribu. Huyu mtu anishinda na moja tu peke yake. Mimi nafanya bidii, angalia masomo haya yote nimepata nini? Mumtaz. Yote nimepita, sasa nafeli vipi? Sasa mzazi kama huyu hampi moyo yule mtoto, atamkuza yule mtoto akiwa psychologically ajiona yeye hafai. Si umeelewa hapo? Semeni naelewa tu. Kama kuna darsa muhimu tulizosoma, hii moja yao, hii ya leo muhimu sana. Wallahi ya maneno ninazozungumza ukayatabikisha katika maisha yako utapumzisha kichwa. La sivyo utajitia katika dhiki katika maisha yako usipoitendea kazi hii aya. Wejua tu kitu kimoja, hakuna duniani aliyekamilika. Sasa wewe nenda kafanya utakavyo. Utampiga mtu makofi ni yule yule tu. Usifikiri atabadilika, ni yule yule tu. Utamfuta kazi ni yule yule tu. Ukileta mwingine utasema afadhali yule. Afadhali yule bwana alikuwa yuweza hiki na hiki na hiki. Kwa nini ulimfuta? Hawajua alikuwa bwana na hiki. Hangoja huyu anayekuja. Huyu anayekuja hicho anachokitaka anacho. Lakini kule ambapo yule alikuwa nako hana. Ndio dunia ilivyo. Allah ameumba watu tofauti. Kwa isiwe jicho lako wewe daima launa makosa tu, makosa tu kwa watoto, kwa wanafunzi, wewe huna huruma. kazi yako, wewe kazi yako kuponda ponda tu, na nyinyi waangalieni watu walio na tabia hiyo, wallahi hawana raha katika maisha yao. Nyinyi mshaona kuna wazazi wengine daima yeye ankunja sura tu akitembea kwa hiyo, yeye daima mbona hivi, mbona hivi, mbona ya nini jamani. Angalia mtu amefanya bidii, amejaribu. Na inawaambia ni sana yavunja moyo watoto, wazazi wachunge sana. Nishawaona wangapi wamebadilika wakawa wazuri sana katika mambo mengi kwa sababu ya maneno mazuri wanaoambiwa. Maneno mazuri tu kaambiwa. Akafanya bidii kuliko alivyokuwa mwanzo. Sheikh asema wa ma samahat bihi anfusuhum wa ma sahula alayhim min al-a'mal wal akhlaq, kile ambacho sahali kwao katika matendo wamefanya chukua wewe. Fala yukallifuhum ma la tasmahu bihi tabaiuhum, asiwakalifishe watu kiasi ambacho hawawezi kufanya kulingana na walivyo maumbile yao, hawezi, hawezi. Kwa mfano katika kula, umeka kula jamaa wewe kula hivi kiasi hiki kula cha kutosha, kwa sababu wewe wajiona cha kutosha. Yule mwenzako hapana, yeye mpaka ile chapati 10 ndio atosheke, ingine chapati 5, ingine chapati 7. Lakini kiukweli yani wala ndio yuko sawa tu, hata si hata avimbiwa, yuko sawa tu, mambo yake sawa tu. Kuanza kuponda mtoto wako, wewe wala sana wewe, watakafanyeje na nyumba yako na mtoto wako? Tamlaza na njaa. Kila mtu ana nafasi yake, ile iwaweza atafanya. Na mifano mengi kama haya. Kwa usimkalifishe mtu zaidi ya vile anavyoweza. Usimkalifishe mtu zaidi ya vile anavyoweza. Bali yashkuru min kulli ahadin ma qabalahu bihi. Hayo ndio tunayosema hapa. Kila mmoja umshukuru kwa kile alichokukabili nacho. Mtu afanya bidii, ana bidii. Si ati mimi sikwambii mzembe hapa. Nakwambia yule ambaye akufanyia yuwataka kufanya. Lakini huu ndio uwezo wake. Bas, funga macho. Kwa hivyo bali yashkur min kulli ahadin ma qabalahu bi min qawlin wa fi'lin jamilin au ma huwa duna dhalika. Katika maneno mazuri, tendo vizuri au chini yake. ويتجاوز عن تقصيرهم ناسامه الى تقصير نا upungufu na kuwa na mtu samehe, funga macho. Unamfanyi kazi wa nyumbani mfano akiingia katika usafi wa asafisha nyumba kisawa sawa, kusafishia vyoo, kusafishia nyumba vizuri kabisa, lakini akikaa huyo mtu kula aweza pia kama kilo moja ya sima, lakini akufanya kazi vizuri kabisa vile unavyotaka, mpe hiyo kilo moja ya sima hadi, lakini si afanye kazi mfano. Allah ankupa uwezo, amfukuze, awe wala sana, we ondoka hapa, nenda kesho waletiwa mwingine. Akisafisha hakuridhishi namna anavyoifanya ile kazi, na kula wala vile vile, maradhi yatakuwaje? Fukuze pia huyo. Utafuta wangapi na utaandika wangapi? Kweli utafuta watu wangapi kazi? Utapata taabu wewe. Ala wayaghabu tarafahu an naqsihi, afunga macho yake katika yale mapungufu aliyokuwa nayo. Wala yatakabbaru ala sagiri li sigarihi, hamfanyii kiburi mdogo kwa sababu ya udogo wa umri wake. Wala naqis alaqli li naqsihi, wala hamfanyii kibri yule aliye na upunguani katika ufahamu kwa upungufu wake. Wala alfaqir li faqrihi, wala hamdharau maskini kwa umaskini wake. Bali yuamilu aljamia bil lutfi wal muqabalati bima taqtadhihi alhal, bal kila mmoja amamilia naye kwa upole na kukabiliana na wao kulingana na ile hali. Watansharihu lahu suduruhum, na mtu akifanya hivyo kweli watu vifua vyao vya kunjuka na mtu kama huyo. Wa'mur bil'urf ay bi kulli qawlin hasanin wa fi'lin jamil وخلق كامل للقريب والبعيد نوامرش كلا ما تمشي مزوري ما تندو مزوري tabia zilizokamilika kwa walio karibu na watu wa mbali, yani jamaa zako na wasiokuwa jamaa zako. Faj'al ma yati ila an-nas minka imma ta'limu ilmin au hathun 'ala al-khair, iwe wewe kile unachowapa watu wanachokipata kutoka kwao kwako, imma wafundisha ilmu au wawahimiza kufanya khairi, min silati rahimin, katika khairi unawafundisha kuunganisha kizazi na kuwahimiza katika khairi kama hii, au birri walidaini, au kuamrisha katika kuwatii na kuwafanyia wema wazazi wawili, au islahin baina nnas, kutengeneza yani mahusiano ya watu baina wao kwa wao, au nasihati nafi'a, nasaha ilio na manfa'a, au ra'in musibin, au muawanatin ala birrin wa taqwa, au waparai ya sawa, au wasaidia na wao katika wema na uchamungu, au zajrin an qabihin, au kukemea jambo ovu, au irshadin ila tahsili maslahatin diniyatin au duniawiya, au kuwaongoza katika kupata maslaha ya kidini au dunia. Walamma kana la budda min adhiyatil jahil, na kwa kuwa lazima utaudhiwa na mjinga, na wajinga ni wengi wengi wengi sana. Aya, wajinga ni wengi sana katika huu ulimwengu. Ikiwa una subra juu yao, tafuta ulimwengu mwingine ukaishi, na hakuna. Hali za watu ziko hivyo. Kwa kuwa lazima utaudhiwa na wajinga, amara Allahu ta'ala an yuqabala aljahilu bil i'radi anhu, Allah akaamrisha akabiliwe huyu mjinga kwa kumpuuza. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, تفتا من ياكوبا تفتا من ياكوبا usianze. Kuna watu wengine watafuta hiyo hiyo kelele hiyo waitafuta, akiona siku ya kukosana mtu hana raha, atafuta mtu. Na hili usione eti lapatikana masokoni siyo maskani, ah, aweza kuwa mwanafunzi mwenzako tu, lakini hizi ndio tabia zake. Puuze, usijitie katika, wajua ukishamjua mtu basi hakuumizi akili, hakuumizi kichwa. Mpuuze tu, usijitie katika mvutano na yeye, achana naye tu. Wa'rid 'anil jahilin, so mtu akufanyia ujinga wewe mpuuze tu, enda na mambo yako. Qala an yuqabala aljahilu bil i'radi anhu wa 'adami muqabalatihi bi jahli, na kutomkabili yule mjinga kwa ujinga kama mjinga wake alikuja nao. Usianze na ujinga kama yeye, acha tu. Faman adhaaka biqawli aw fi'li la tu'dhihi, anayekuudhi wewe kwa maneno yake au vitendo vyake usimuudhi, usimuudhi. Waweza kutabasamu tu kenda zako, ikawa ni jawabu tosha. Hadhari mwana msemo mzuri asema jawabu safihi bisukut, jawabu la mtu safihi mpumbavu nyamazie, wende zako na usimwambie maneno, usimwambie jawabu safihi sukut. Wewe ushamtukana sasa, hapo mtakosana. Yani huu ni msemo umeambiwa wewe, sasa wewe jawabu lake yule mpuze tu basi, yataishia pale pale, amekutukana achana naye, nenda zako. Kweli saa nyingine subhanallah, hujui atamfanya nini. We hujui umfanya nini, aje mtu akufokea tu, unafanyaje? Wewe nda zako tu, tikia nda zako, nda zako. Labda nkufananisha, amfanisha na jamaa kama yeye, wewe nda zako, si tabia yako. Lakini ukianza kuminyana na watu masafii, wallahi utajishukisha heshima yako, na aweza kuzidi kukukosea heshima mbele za watu, tazidi kukosea heshima. Waman haramaka la tahrimhu, na yule anayekunyima usimnyime. Waman qata'aka fasilhu, anayekukata hasa katika kizazi chako, anayekukata wewe muunganisha. Waman dhalamaka fa'adil fihi, anayekudhulumu wewe fanya uadilifu kwake, usimdhulumu. Walahu kalamun awsa'u min hadha wa awfa fi kitabi riyad الناظرة أنا كتاب جاك زوري الرياض الناظرة أمي إليزك وأوبانا زايدي كل إكوهاي في بيان دلائل هذه الآية وفوائدها الجليلة كتكبينيش فايدة زي آية فايدة نزور تكفو مستوانين كسان. قوله خذ العفو من أخلاق ما من قد صحبته فيه تنبيه إلى أن من تصاحب من الناس ليسوا على معدن واحد ولا على مستوى واحد في الأخلاق بل متفاوتون. نهابا أتوليكيزا نكتنا بايشة جامو مهمو سان wale unaosuhubiana na wao hawako katika daraja moja, watu watafautiana, huyu ana tabia hizi yule ana tabia zile. Annasu maadin, watu wako tofauti tofauti, kama maadin aldhahabi walfidda, kama vile dhahabu iko tofauti na fidda, kadhalika arrijal, na waume pia wako hivyo hivyo, huyu ana tabia hii yule ana tabia ile, huwa ana tabia fulani ambazo labda wewe hazikuridhishi lakini nyingine za kuridhisha, hawako sawa watu. فخذ العفو وهو ما سمحت به أخلاق الناس حسب طبائعهم أو حسب طباعهم ومعادنهم. كويتشو كوا كيري أمباتشو نفسي زاو يويزا كفانيا كتكا تبيا جيما كياس كيري أمباتشو يويزا كفكشي كباريتو كنغانا في لولي متو يكو ويو مجيو هو يمتو تبيا زاكي زي كوي بس شو مجيو الحمد لله. ولا تنتظر الكمال من الجميع هاند يومننا رجليا وسترجينا كسبريا وتووتي وتكوا كمليف إلي هل يوزكاني هل يوزكاني وتووتي كوا كمليف أتكلمتم كمليف والله العظيم كنا باذي هوات سبحان الله كتك جام فلاني ما شاء الله لكن إلا ياك نهيتو إلا ياك نهيتو فنجيا ماشو. كنا واليمو kwa kusomesha tahfidhu al-Qur'an awaifadhisha wale watoto vizuri sana, ila yake yule mtoto akikosea lile konde atakalokula yule mtoto pigwa konde, eh baba we kunani. Na kuna walimu wengine hawezi kujizuia, pamoja na kwa mtume sana mataja kwa fattaqil wajh, usimpige mtu uso pale pale yosoma kosea tu kile kono chake sharuka piga kofi yule mtoto, ah mbona ah imnitoka. Na kweli yuwajua haifai, lakini inamtoka nini, ana hasira za haraka. Lakini akikaa chini akisomesha, masha Allah somesha vizuri sana. Kwa kuna mambo mengine waweza kuya usifanye hivyo, fanye ah basi shika kikoto, kama imebidi basi mchape na kikoto mtoto, simpige uso. Haa sawa, shika ikibidi, lakini sifanye hivyo sasa, siwe kila sawa piga tu wewe. Haa sawa, moja je akosea sio shwa ha mkiki kikoto jua chaenda mpaka kwenye maungo kule sio una nini bana, taratibu. Lakini akiwa mwalimu mzuri, mwalimu mzuri, sasa kuna mambo mengine yabidi ufanye nini, subiri tu, tufanyaje, subiri. فمن الناس من يلقاك بأخلاق كريمة عالية أخلاق زور تكف، ومنهم من يلقاك بأخلاق سيئة ومعاملات غليظة. كنا ينجينا وكتانا ويوينا أخلاق مبوف نمعامل مقوم تبيا زكي نيفو تبيا نقوم. فخذ هذا وذاك شكوهين إلي هذا تأخذه بالتقدير والاحترام هو يمني تبيا نجيما mheshimu, mpe cheo chake mheshimu. Wadhaka ta'khudhuhu bil'afu was-safh, na yule mwingine mchukue kwa kumsamehe. Msamehe yule mwenye tabia nzito, kiumbe mzito, kuna viumbe wako hivyo. Wewe waitwa nani bwana? Mimi naitwa Kisa Noma. Wewe kuna khairi hapa, Kisa Noma. Na jamaa tusoma naitwa hivyo Kisa Noma, yani yeye visa vyake mbaya kabisa, kisha huyo yajaribu kufanya kheri na galao afanya kheri, basi msamee yale mengine. Walaysa min ad-daruri anna man yusiu ilayka hadhi al-marra an yastamirra musian, na si kuwa eti ni jambo la dharura kuwa anayekukosea sasa atakukosea kila siku, aweza kukosea leo kesho akageuka kama mtu wa kheri. بل إذا أخذته بالعفو وعاملته باللطف بل كعملينين مسماها نوبولي ودفعته بالتي هي أحسن na ukazuia ile shari yake kwa njia iliyo nzuri iliyo bora zaidi, tahassanat akhlaquhu, tabia zake zabadilika. Allah ndio alituambia hivyo, idfa billati hiya ahsanu sayyi'a fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Mtu badilika bwana, ukiamini naye kwa uzuri abadilika. Wastafada minka khuluqan kariman, akafaidi kutoka kwako tabia nzuri. والواقع الذي ينبغي أن يكون في مثل هذا المقام أن يستفيد صاحب الخلق السيء من صاحب الخلق الجميل. نا إنفو تكيكانا نا إنفو باسا نيولي من يتبيا مبوغو أبات فايدة كولي من يتبيا نزوري سي من يتبيا نزوري كوشكو تبيا مبوغو هابا بيا نفكري أمجي إليوا بادو. يعني ويو من يتبيا نزوري amiliana na yule mwenye tabia mbovu kwa tabia nzuri, sio kwa kuwa kukosea na wewe amiliana naye na tabia mbovu itakuwa wewe umefaidika kwake tabia mbovu. Sasa mmeelewa? Itakuwa sio kwa yeye mpata tabia nzuri kutoka kwako, ankuona muamala wako ni kama wake yeye mbovu mbovu. Kuna wengine manake wana lugha hiyo mbovu mbaya, utasikia sema hivyo. Yani wewe ukija mbovu yeye waja mbaya, akija mbovu wewe fanya nzuri, ili yule mwenye mbovu afaidike na hiyo yako nzuri. Sio yeye kuja na mbovu wewe waje na mbaya. Sasa namfaidi nani aliyefaidika kwa mwenzake? Sasa itakuwa wewe ndio mfaidika tabia mbovu kutoka kwa tabia mbaya, hujamuonyesha tabia nzuri. Nipaelewa hapo? Tayib, la an tanakisa alqadiyatu bi an yakuna sahibu alkhuluq aljamil huwa almutaathiru bi sahibi alkhuluq asayyi, isiwe kinyume ikawa yule mwenye tabia nzuri leo ndio ameathirika na yule mwenye tabia mbaya. Amekujia mtu akakuamilia wewe muamala mbaya, usiamilie na yeye muamala mbaya, kwa sababu ukiamilia na yeye muamala mbaya maana yake ile tabia mbaya kwake imekuathiri wewe sasa. Lakini ukiamilia na yeye na tabia nzuri maana yake wataka yeye mwenye tabia mbaya achukue zile tabia nzuri kutoka kwako. بل الحق أن يبقى على مستواه في الخلق العالي والدفع بالتي هي أحسن وكظم الغيظ والعفو عن الناس حتى يستفيد من أخلاقه الجميلة وأدبه الكريم. شيخ حسين بل الحق ني أبكيه كتك مستواك وتبية نزوري تكوفو نكوزوية إلى شاري ونجي نزوري نكوزوية سرزاك na kusamehe watu mpaka watu wafaidike na tabia zake nzuri na adabu zake tukufu. Kama ya'muru ar-rahmanu fihi wa yurshidu kama ya'muru ka bidhalika Allah subhanahu wa ta'ala fi qawli khudhil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin, kama alivyokuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama watu wataitendea kazi hii aya hii, moyoni hii aya fupi tu lakini ina mambo makubwa sana, lau kama mtu ataifanyia kazi hii aya basi kwa kweli ataishi na raha sana na ataishi maisha ya utulivu sana, la sivyo utapata taabu. Sababu katika hii dunia kuna watu aina aina, lazima ujue kuamiliana na kila mmoja kulingana na tabia yake. Na ukienda kokote, soma watu tabia zao, ishi nao, watizame, huyu ana tabia hii, ujue utaamiliana naye vipi. Yule ana tabia ile, ujue utaamiliana naye vipi. Kila mmoja amiliana naye kulingana na vile unavomfahamu tabia yake. Wenye tabia mbovu wafanyie wema na ujiepushe na wao, kaa mbali na wao. Amekuja siku moja mmepishana akaleta maneno marefu, wewe kaa kimya nda zako, usitafutie balaa, ama sivyo atakuudhi zaidi. Wa hakadha, yule mwenye tabia njema basi mheshimu na ukae naye kwa uzuri. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.